رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الذين يأكلون الربا وكسان شخري سدوى لمال لا يقومون راپورت کیگی بنا دید قبرننا إلا كما يقوم الذي مگر پشان دراپورت کی دو دهغ کس يتخبته الشیطانو چی غرزولیوی دلر شیطان او پیریانو من المسید وجید لیون توبنا ذالک دا بی انہم پدی سبب چی بیشک دوی قالو وائدا ستخوارو انما البیع مثل الرباب بیشک تجارت پا مثل د سود دینی سود خود تجارت پا شانده او دوارو کی خرسول و غستلنی و احل اللہ البیعا او حلال کرده اللہ تجارت و حرم الربا او سود حرام کرده فمن جاءه هرغ سوق چراغ اغت موعظة النصيحة من ربه دطرف درب داغنا فانتها وغمنا شو فله ما سلف ندد فارب وحاغا چکم مخ کی تیر شویدی اے فلہو ما سلف سمک سدے یعنی مخ کی چی ساغستی دو حرمت نمخ کی ناغب ددن واپس نشی غستے یو مقصد سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ و بعض سلف دعوی فلہو ما سلف دبل والا لگو دا شور والا پکی ملے گا بیا بیا بیا دلوی نا وقت بل ولو لگو زیادم شور نکر فلہو ما سلف اے ما تقدم اخذوه قبل التحریم لا يسترد منه دد پارا حغس بی چکم مخ کی تیر شوی دی د حرمت نمخ کی چی ساغستی نو دابد دن واپس نشی غستے یا فلہو ما سلف دا مقصد علماء ذکر کرے لا مواخذت علیہ فی الدنیا والآخرہ نبی سمواخذا اور انی ول د پارپ دنیا او په اخرت کې وامره الى الله او کار او فی صلد الله تصفر لشهدا وامره الى الله په تفسیر کې علما او غن اقوال ذکر کړي یو دا چې د امره دا ضمیر چاته راځي دی نو ضمیر عائد دی ربا او سود تا و امره کار د دې سود الى الله الله ته دی د دې د دې حرمت په مشوالی کې یادا ما و امره ضمیر راجه ده دغه ما سلف تا اکار د د پما سلف کی الله ته ده کافوت کی او کرانی سی و امره ال الله د دې ما سلب بارک کار د دې ما سلب بارک الله ته دې کما فی ته کای او دارنګ کما فی نه کای یاد رې دادې د امره دا ضمیر ذره با تراجه و امره کار د خاوند دی سود ال الله الله ته دې یا خو به پمن کی دو کی کلک کی او دے بد دی شود نہ کلک منشی او یا بدی گناہ در با ث بیا را واپسی اباد العلماء و امره الی الله کار د د دی زر ربا په مستقبل کې الله ته دې که خوخې شي دې نو یا به په دې حرمت باندې ثابت کی او که خوخې شي نو دې به ثابت نکی کلک به نکی ومن عاد سوق چې واپس شو فولائک دغه خلق اصحاب النار خاوندان دور دي هم فیها خالدون دی بی پدی کی امیشا اے ومن عادا الى استحلال الربا سوک چه واپش و سود حلال گنی ومن عادا الى استحلال الربا سوک چه واپش و سود حلال گنی نسود حلال گنل خو کفر دے فولائے کا اصحاب النار داخل کور والدی هم فیها خالدون وی با دی پا دیور کیا میشد دی کفر دو جنا دی کفر دو جنا پا دیور کی با میشوی او کنه سودی حرام غنلو حلال نه غنلو حرام غنی خوده واپس شو بیا سود کئ نو داخل کور والده ادای و پدی کی امیشی یعنی ډیر زمانه د خپل ګنا د سزا په مقدار وې نبیا با خالدون په معنا د مقصد ویل شي یوګد وخت بته رہی د سود د سزا خورو مطابق یمحق الله الربا مټاوي الله سود والمال او برکت تی بوزي حرام مال الله مټاوي ګور دې دې کې مو یمحق الله الربا مټاوي الله سود والمال او برکت تی بوزي او سوره مائده کې مرا روان دي سلم نمبر آیات کې وایي کلا استویل خبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث ای وای حرام مال کډېر مشي خداغه ډېرواله دي تا تعجب کې نه چي او سوره روم یو کم سل وختم آیات کې وایي چې تاسو د سود کم مال ورکوي نو تاسو پنځ ډیریږي فلا يربو عند الله او د الله پنځ ډیریږي نا سود والمال الله تباکای اگر کس کلونا امتحانن اوچلیږي خود حرام کار او د ناروا کار انجام ډیر خطرناک وي ادا د الله حکم دی د الله حکم توید تجربه ضرورت ني حسمره سمره خلق تاسو پستر ګو قتل چې حرام کارونه وی چرچوي او سورز پس اسم ني میٹاووی اللہ سدوال مال بی برکت کئی ویربی صدقات او زیاتوی مال د خیراتنو اے حلال مال دے او داغین صدقات ورکی دیشی اللہ پدی کی زیادت راولی برکات پکی راولی او دا الله يمحق الله الربا اواز مفسرین د دنیا سره لګوله الله برکت بوزي او تبای کی یا يمحق الله الربا یعنی فل اخره اے په اخرت کې د دینه غ برکت تر سببوزی څنګه اے د سود د مال نه د صدقه کړي نو دا قبول نه دی حج دیو کو هغه قبول نه دی جهاد دیو کو هغه قبول نه دی صله رحم دیو ساتل هغه قبول نه دی نو یاد برکت بوتلل د اخرت بارکی دی و یرب الصدقات او زیاتوی الله مال د صدقاتو تو بار بار الله د سود منع کړي لکایات ځان سرتایید کیولی کوي سورہ ال عمران یوصل دیر شمات سلورم فارکه سورہ نساء اشپغم فارکه آیات یوصل یوش پیتم او سورہ مائده کې سلم نمبر آیات زام سرولی کئی او سور روم آیات دے یو کم سلویختم پدی ٹولو آیاتنو کی اللہ د سد حرمت ذکر کئی اگر ادا مخ کی امتنو کی محرام لکتا سلا عرابشی پسور نسا کے دا یواز پدی امت مسلمہ بن نه ده اهل کتاب خوز دنو اهل کتاب دی ورن پا نسوارا او یهودو کم دای پدی ننو کم سود حرامو والله لا يحب الله من نساتی کل کفار د هر غټنا شکر سرا اسیم او د غټ ګناهګار سرا ان الذين بشکها کسان امنو چی مان روړې واعملوا الصالحات عملونه کړی د نیک د شریعت موافق واقاموا الصلاه پابندی کوي پمز واتو الزکات ورکوي زکات لهم ذی ذفار اجرهم اجر و بدل ذی وی عند ربهم فنز رب ذی ولا خوف علیهم نبیس یرف ذی ولا هم یحزنون او نبوی ذی غمجن ولا هم یحزنون او نبوی ذی غمجن یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ذا الله نہ یری گئی و ذرو پریک دای ما بقیا من الربا اغه چې باقی د تاسو سرا من الربا د سود خلقنا دا فریزای او د دې مطالبه مکوي ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان فئن لم تفعلوا کچره دا کار مونکو او سود نه پریزای فاذنوا نفوه شی بحرب من الله ورسوله پجنگ سراد طرف د الله او د رسول د الله نا تاسو ته د الله او د الله د رسول د جمع اعلان دې سود خرو ته وای وګوره دا جنگ په دوه طریقې کدا سود خوار سود حلال غني نبیا خو مرتد دي نو دا جنگ دا سي دي لکه حرب المرتدين لکه مرتدينو سره چې جنگيږي او کنا سود حرام غني خو کوي او پريزينا نو اسلامي حکومت بد سود خورو سره جنگ کوي دي توي کا حرب البغات لکه د باغیانو سره څنګه جنگ وي فاذنوا بحرب من الله ورسوله خبر شي او تاسو پوه شي په جنگ طرف د الله او د رسول د الله نام کسود حلال غنی نو بیا خو سره مرتد کی نو دا جنگ دا سي دي لکه مرتدینو سره چی کی او کنا حلال نه غنی حرام غنی خو پریزای نه نو دا حرب د پشان د حرب د بغاتو یو دره مقولم ده کدا دو در تا یاد شیوی وی دینا مراد جنگ ده پا ورزد قیامت بانی پرزد قیامت با سود خورو تاویلشی چی اصلی هم راوالی او دا اللہ جنگ و مقابلی لروزی بدری کسم جنگونا دیده که مراد شد وَإِن تُبْتُمْ كَشَرِتَا سُتُوبَوْ بَاسَيْدَ أَغَسَنَا چِيَاغَ حَرْبَوْ جَنْ وَاجِبَئِ فَلَكُمْ رُغُوسُ وَمُوَالِكُمْ لُتَاسُ دَ پَارَوَئِ سَرُنَ دَ مَالُ نُسْتَاسُ سَچِ مُوَرْكِلِ آبو آپس درکئی لَا تَزْلِمُونَا نَبَتَاسُ ظُلُمْ كَوَئِدِ قَرَزْدَارُ سَرَچِ زِيَادْتِ اَخْلَئِ ولا تظلمون او نبتا سو سر ظلم کی دیشی اینا وړو دوانه تاسو د تراشې دي دې دې راش تپس تم راش و ان کان ذو عسره یو د تکیره یو دې دې کی د دې په تنه دی د کینشه ما خپل شر جماله په تراشد وان کان ذو عسره او کچریوی خاوند تنگ دستیا تاولد سود قرض ور کړي واو دا غلاس تنگ دې درکول نشي فنزرتن دا خبر مبتدا محذوف وا فعليكم نظرة دافا دلیل دے پیو کلام محذوف بانے فنظرة فتجبو نظرة فعليكم نظرة نپتاسو انتظار کو لازم دی الی میسرا ترمال داری پوری وان تصدقوا او دا چې خیرات پیو کوي ټولو مرصدته خړلې وان تصدقوا او دا چې تاسو خیرات کوي خير لكم نو دا غرد تاسو د فارا وګوره چا پچا قرضې ورکول نشي او دې ورته معاف کی نو دا ډېر لوی اجر دی ویسو کسان بدارش د سوری دلان دیوی یو پکی آغم دی چی پچه قرزه دا او داغ دور کولو وسنو او دور تماف کا داغد ورکول وسنو او دور تسک محفکا وان تصدقو خیر لکم او دا چې خیراتو کئی تاسو دا غرد تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کچریئی کئی تاسو پویدن کی دا آیات دا قرآن پا آیاتونو کیا خیرن آیات دے او ټولو کې رستو نازل شوه دین پس نور احکامات ندی نازل شوی دی رستنی آیات کې الٰہ العالمین مونږ تاسو لسوي وتقو یومن ویری گیدا غورزنا ترجعون فیه الی الله چې واپس پکړې شي تاسو پاغه کې الله تا یا دی یوم نمراد رزد قیامت تا یا دی رزد مرگ تا وی دا مرکی دو دا مرگ دا رز نو یری گئی زکا دا عرص بپاتی شیو تبا اللہ تزی او د دی عمر او دا جون تا پوز بدر نخالک و مالک کئی یا دی مراد رزد قیامت تا وَيَرَى غَيْدَ غَوْرَزِنَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ چې واپس بکړې شي پاغه کې الله تا تشتور به سرتور به بربن به خپياب لبه او الٰہی العالمین د دې عمر ته پوس بکې لکتا سورې دلی او حدیث پاک دې یو سړی بد زینا قدم پورته نکی چې د سو خبر ته پوښنی شوه ان عمره فی ما افناه په بارد عمر کې چې دا عمر دې پس کې فنا کړي دا عمر د الله په نعمتونو کې اولوی نعمت دې د دې عمر ته پوس بکیږي چې دا سکه تیر شوه تا خودین نوز دکڑے دا عمر دور پس کی تیرو زکا دا عمر خماتا تا دا قبر و خیرت دا تیاری دا پار درکڑے و اد دنیا کار حکم ممکڑے و خواغ بنابر ضرورتو او ضرورت بقدر ضرورت وی او مقصد مقصد وی دا جوان مقصد دے دا قبر خیرت تیارے ادا دکان او پټه او درس کې حلال طلب دا یو ضرورت دی د انسان د ضرورتونو نه د عمر ته پوس بکی دارنګ د ځواني ته پوس بکی وان شبابه فی ما ابلاه ځواني دی پس کې ځړ کړي وا او د مال بارکی بدوت پوسونه کیږي سنگ دی گٹھلے ہو او بیا سنگ دی لگولے ہو اغورز رایاد کئی ترجعون فیه الاللہ چی واپس بکڑے شئی پاغے کی اللہ تا ثم توفا کل نفس بیا و پورا ورکڑے شیر یو نفس تا ما کسبت حغ چکڑی دی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او دوی سر ظلم بو نکڑیشی یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم کلچ سموعملک ویتاسو بدین پقرزو الى جل مسمن ترسنی چی معلوم پوری فکتبو نولی کئی دانی تد دی تا فکت بو کی امر دے استحباب دا پار دے جمہور علماء پدی دی چه دلی کلو حکم دے استحباب دا پار دے فکت بو ہو نولی کئی دا دالی کل مستحب دی خودی کسو رسو رفعی دی دی او دا الله په دی آیات با ال عمل راضی چې سړی د قرض لین دین کوي ویل کی اور آیات بانی ایمان او عمل راغ او کم ایمان کې چې کمه او نددی ډیکلو سراغه کمه پرشو وليكتب ذلک بینکم فمن استاسو کې کاتب لنکم کې بالعدل انصاف ولا يعب كاتب انكار دن کې لیکن کې يكتب ادا چې لیکلو کې کما علمه الله لک څنګه چې الله دل تعلیم ورکړې ده وليتق الله فليكتب نذيذ لیکلو کې وليمل للذي او املا دی وی بیان دیو کیا غکس علیه الحق و چی باغبان حق دی قرز دا دی دی اقرار نامو کی چی پما دور دور قرز دا وليتق اللہ ربه و دیریگی دا اللہ نچه رب ددنے ولا یبخص من مشیعن ندک موید دین سشے فین کان اللذی کچریوی غکس عليه الحق چې باغبان حق دې صفيهن بيوقف دې ليونه دې او ضعيفن کمزور دې اي معصوم دې يا ضعيفن دمر بوډا دې چې کمزور دې اوس دې سويل نشي او لا يستطيعو يا وسو طاقت لري ايو مل دا چې غيم لا وي او لا يستطيعو ايوم الله هو اي چاڑا دے یا لندے یا چر تپکیت کے دے یادا سی غائب دے چه ممکن ندے حصول دے کتابت یادے بالکل ناپوشوے چه دبان سمرو او لا یستطیعو یا وسو طاقت نررلو پیو وجدو جوہو ایوم اللہ دا چه غیم لاو ایہو آغفل یوم للولیہو میم لا دیو ای بیان دیو کی وارس داغ ولینا مراد دد امور متولی دے اگر کولی شرعی نوی نګور دا د چا د کاروبار سوی وکیل وی مترجم وی او د غیر نه اقرار کړي او هغه د خپل کار ذمہواری ور تسپارلې دا نو ولی نه مراد خاص کر ولی شرعی نه لې نو دا قیم او وکیل او مترجم ټول ته دا شامل لې بالعدل فانصاف سر واستشهدوا شهيدين او گواهان مقرر کئ دو گواهان من رجالكم استاسو د مسلمانانو ناری نو نا قرض دی ور کول لکل دی مکل او یو د مسلمانان دی پکې گواهم کل فئن لم يكونا رجلين کچرین وی دوسړی فَرَجُلٌ يَوْسَرَ وَامْرَأَتَانِ وَزَنَانَا مِمَّنْ دَاعَانَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ جِخْوَ حَوَيْتَ أَسُدَ غَوَاهَانُ نَا او دَدْوَو خُذُ غَوَاهِي دِيو سړي سره برابر کا انت ذل احداهما دچ هير بشي دیو د دې دواړو نا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى نُرَايَاد بکی او د دې دواړو نبلتا ددا گواہی الله د زنانو نیمکړی لا او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا سي فرمایلی ولا يعب الشهداء انکار دین کای گواهان اذا ما دعو کلچ دهی روبل لشی ده پارد گواهی گواه ده ده گواهی نه انکار نکی چه سوزر شرعی نی اگر اکم زیونو کی باز پختان گواه وجری اغلا زرر رسائی نو کچال دا یر وجرا سڑے بی وجری زرر را رسائی نو دغه وخت کې کده گواہی ترا نشي د الله پنځ دې معذور دې او گنہگار نه دې ولا يعب الشهدا اذا ما دعو انکار دې نه کوي گواهان کله چې دې روبل لشي ولا تسعموا ستړي کې گئی مان تكتبو دا چولې کې دا قرض یاولې کې دا حق صغیرن کلگوی او کبیرن نو کڈیروی الى اجلی ہی دنی ٹھی داغی پوری الى اجلی ہی داغی دنی ٹھی پوری ذالکم دارنگی کول دا سنگچی اللہ دی آیات کی در تا حکم کو اقصتو عند الله دا ډېر د انصاف خبره ده عند الله ای فی حکمه سبحانه عند الله مانو فی حکمه سبحانه دا الله په حکم کې وا اقوم ډېر مضبوط اون کې د شهادت گواہی لرا وادنا ډېر نيزه دا الله ترتابو دا چستا سو شکمن رازی او سبا نور جگڑی پرزون بتا ستن جوڑی گی الا ان تکون تجارتن استثناء منقطعا مگر دا چد تجارت حاضرتن حاضر تدیرونها بینکم اڑوی راڑوی دا پخپل منز کی فلیس علیکم جناحن نو نشت ده پتاسو سگونا اللہ تکتبو حادا چی دا لکینا و اشہیدو گواہان مکرروی اذا تبایعتم کلچ سلین دین کوئی ولا یدوار رکاتب ولا شہید دا سیغا معلوم مجھول دوار کی دیشی زرر دین شور کی دی لیکن کی تا ولا شهید ون گواتا یا ولا یدوار رکاتبن زرر دین ور کی لیکن کے ولا شهید او ند گوا زرر ور کی و ان تفعلوا کجردا کار مو کو فانه فسوق بكم بیشک دانا فرمانی ستاسو دا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ویعلمکم اللہ او تعلیم در کئی تاسو تا اللہ واللہ بکل شئن علیم اللہ پا ہر یو شبان پوہ دیم وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ كَشَرِيَيْتَا سُبَ سَفَرْكِ اے حالت دا سفر نے او دا حکم پا غیر سفر کم دا سنے قیئی پا سفر کی او دا حکم پا غیر سفر کم دا سنے ذکر اللہ حبیب پا اقامت کم خپل از غرا په اوسو سره وربشو کې غاڼه کړې وا وګورو کد سفر دی او که غیر سفر دی دواړو یو شانته حال له کایي په حالت سفر کې ولم تجبو کاتبن نم مندلیکن کې فرحان مقبود وا نو غاڼه بوي قبس کړی شوی اے بیا به اعتماد د پارس شی کی دي رهن د دې معنی لغوي دوام او استمرار ده لقد لغات امامان وای اے رهنه ادامه په معنی دا میشوالی رازي امام جوهری وای ورهن الشی رهنن ادام دي کی پرهن کی د لغت په اعتبار د دوام معنا پرثرا او رهن په شریعت کې دی توي احتباس العين وثيقه بالحق احتباس العين وثيقه بالحق ليستوفى الحق من ثمنها او من ثمن منافعها عند تعذر اخذه من الغريم. دا درهم تعریف علماء کړي یو عین شید اعتماد د فارزان سره کی خو ک قرضې در نه ک چیرې دې پیسو نه خپل قرضه برابر کی یاد دې د منافعنا لکه تا نسو کې 100 روپۍ قرض غاړي ته ورته ما سره تا دومره قیمتي ګړې یا کاله کې دا ک سبا نظر کوي نو چې تا لری کې خپل قرضه پی پور کړي فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَچَرِيَ مَانَ الدَّارُ غَنُلُو اِتِمَادُكُ بَعْضِ اسْتَاسُ فَبَعْضِ بَانِ فَلْيُعَدِّ الَّذِي اُتُمِنَا نُوَدَادِ كِيَا غَكَسْ چِيَ مَانَ الدَّارُ غَنُلِ شَوِدِ اَمَانَتَهُ وَمَانَتْ خُبَلْ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَدِيَرِيْقِدَ اللَّهَ نَچِ ولا تكتم الشهاده تم پټوي گواہی ومن يكتمها چاچ بغیر د سوزر شرینا گواہی پټکا فانه فانه ذا ضمیر ستراجع دبازی ویدا دی من تراجی دی ومن یکتمها کی من دی فَإِنَّهُ نُبِشَكَ دَغَبْتَوْنْكِ اچاوی دی چی دا زمیر دی شان دی ومن یکتمها حرغ چاچ پتک دا گواہی فَإِنَّهُ نُبِشَكَ شان دا دی آثِمٌ قَلْبُهُ چه گناهگار دے زڑد دو آثمن قلبوهو ایتا مخ کی راشه لکھ خطا لعبه ایتا راشه لپس ایدی دیکی که ندرت دی مرگور سادا دی نمائی راشه آثمن قلبوهو گنہگار دے زڑد دو واللہ بما تعملون علیم اللہ پہاگا چتا سکم عمل کوئی پوہ دے اگر دی آیاتوں نے تو سو چکے اللہ دمال دے فازت سمر حکم کرے کلوئی لین دین کے کرز لکل بکے گواہان بمکررے ادی دې کې وای چې اعتماد د پاره چا نه قرض راخلې اعتماد د پاره بس کې دي دا ټول خبرې دي د پاره دي چې مطلقاً مال دا بد نه دی لکه بازي ناپوه مطلق مال توي چې دنیا ملعون ادا کب مال چې تا د قبر او د اخرت د تیاری نه من کوي اتانه الله او رسول او قبر ورس هیر کل نو دغه دنیا ملعون ده او کم چې حلال مال ده د دې ته الله خپل فضل ویلي ګره داغي د حفاظت حکم یې کړي ویلي کلو کا گواهان مقرر کا او د اعتماد د پارا غانشه کې دا دی آیات کې رد دے پا اغا جاہل و متصوفاو چی اغای مطلق دنیا سر روانا دا و مطلق دنیا تا نارواوئی دا خبری دی شریعت نه خلاف دی اللہ دا مال دی حفاظت حکم کرے تاسو لسور نساء کی برآشی وَلَا تُعْتُ الصُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا پینزم آیات دے دا سورہ نساء وی گو ربی وقف تا مال مورکوا دا خستا دا جون تی رولو او دا معاش یو ذریعہ دا بی وقف سوک دے اے فضول خرچ بچے دے ورد کلر سی پیو میاش کی ختم کل یادنی و خزا بی فضول خرچ دا اتاول پیسی ور کی پیو میاش کی ارس ختم کل اوس بسوال لناستے اوس بد دین کار در نه پات کی او الله جل شانه من کړه دا ور یتیمانانو بارک وي فینا نستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم یتیم کې کد عقل اصلاح دی وبندن ول ول مال ورکا او کاغلا مال سنبالول دی شیتا ول ورکو ندا خو بزای کی وګوره د الله پیغمبر د مال د زای کول نه منکنی نو حلال مال دوی نو دنیا دواړو کې فائدہ رسي تاسو له براشي حدیث د بخاری شریف کې راغلی الله حبیب وای ما نفعنی مال کمال ابی بکر ما ته دبل چا مال دا سی فائدہ نظر اکړی لک مال د ابی بکر ما نفعنی مال کمال ابی بکر دارنگی د حدیث دے او د الله حبیب عمرو ابن العاص رضی الله عنه ته ویلی نعم المال الصالح للرجل الصالح سخد اغهلال مال د نیک سړي لپاره دغه ته چې مطلب کې دنیا بس ملعون راځي دیتا ناپوهی شیخی وای د الله حبیب وای خد نیک مال د نیک سړي لپاره دیو په مساجد جوړ کی مدارس به جوړ کی او دیو په د کندو یتیمانانو بیا سرو مدد او نصرت کی او د الله حبیب انس رضی الله عنه ته دعا کړو نو د دعا په اخر کې خادم خاص لسوي اللهم اکثر ماله او ولده اللهم اکثر ماله او ولده وبارک له فی الله د مال ډیر کی اولاد ډیر کی او دلپدی کی برکت واچه کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ توبہ چی قبول شوا وید اللہ رسول زما توبہ دادا زدی ټول مال نروزم او دا اللہ و رسول تا صدق دا نو دا اللہ پیغمبر ورطے ام سکلے کا بعد و مالک فہو خیر لکا زان سر باز مال دی اسا تا دا غرد تا د فارا دا ټول احادیث د دې خبرې رد کړي چې جاهل متصوف وي ير ډېر مال حجاب دی او قوت دی او دا مال چې ځان سره ساتي وي دا د توکل نه منافي دی دا سده د توکل نه منافي دی اعلان کې لوی لوی خلکم مال ساتلی او زبیر رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام زمک اور کول په غابه کې ایسو رزمک بای زمان نو دا اللہ حبیب ورتوی سمر چی دی اسمندوی نو زبیر رضی اللہ عنہ چی اشرو مبشرو کې دی پاس سور شو نو استر شود ری دو زبک اول اور کول چی است سور مندو نو چی اسود ری دو اجر الفرس حتا قام ثم رما صوته اسیز غلول تردیچ اسودری دو نو دا سی کوڑا لری غرزولا دا اللہ حبیبی کم زیلے چو کوڑا رسی دری آغا زیولا ورکی گور دا جنتی صحابی دنیا کی پی دا جنت زیرے شوی ادا حلال مال سر سورم بینا دا زکا پا حلال مانونو کی دا غنیمت نلوی مال نشتا وی ما لزمکا وی بس اصوز غلا و جی کمزی دیستلی شو دو رستا دا نو چی اصود لی دو اغسو کن کوڑای دا سی لر و غرزو دا حضر زبیر رضی اللہ سید العالمین وی کمزی لی چی کوڑا رسید لی زبیر ابن العوام تاغی پوری ورکای سعد ابن عباد رضی اللہ عنو دا انسوار و سردار دے دب دعا کولا اللہم وسع علی اللہ حلال مال رات فراخ کی دارنگی رونا دی یوسف علیہ السلام خپل والد محترم تا وی مونگ سرم دارور پریزا مونږ بد دې حفاظت کوو و نزدا دوکې لبعیر او یو بار د خوبسي واراړو نو کدا مال غلط وي او ورته وی چې نه دا خو ګنا یو خوبسي واتراړې دا و نزدا دوکې لبعیر دارنګ شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وی فینت ممتا عشرن فمن عندك کلس کال درا سر پورا کلو دا بستاد طرف نه احسان وی او ایوب علیہ السلام باندې حدیث د بخاری شریف کې راغلی الله د سروز او پتنګان را ورول او غرا جمع کول الله ورته حکم کوه یو کا ما شبعت فقال يا ربي فقير يشبع من فضلك ويتمور نشوي چرا جمعکه وي رب فقير مړيږي بسنګ استاد فضل الله دغره مطلق مال ګره پدین کې ناروا نه حلال مال داغي لو لو خلق هغه جمع کړي کدا پاتې مشي نو ګنا نه را څومره څومره صحابه او مالو نه پاتې وي اچې پاتې شي نو ګره دادی ور رسول پاره دي او دا ستایو صدقه جاریه ده سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې اشرو مبشرو کړي د وصیت کول چټول مال خیرات کو رضا الله حبیب ورته انك انتظر ورثتك اغنيا خير من انتظرهم عاله يتكففون الناس ته چې وارثان مالدار پریزي دا غرد د دین چې غریبانا نه پریزي او خلق نسوالن کوي لله ما في السماوات وما في الارض یواز د الله د پار دی هغه چې دی پاس مانونو کې او هغه چې دی پز مکه کې و ان تبدو او ک چرخ کار کوي تاسو ما غفی انفسکم جستا سو فزرونو کې دی او تخفو یا پټوي یو حاسبکم به الله نو الله بدر سر پدی حساب کی غور آیات مبارکه کې بعض اهل علم ویلي چې آیات منسوخ دي او بعض علما وایي چې آیات کې نسخ نشتا و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو کخکار کوي هغه چې پزړونو کې مو دی او هغه چې پټوي الله و پدی در سره حساب کی حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمای و یکل شدا آیات الله په خپل پیغمبر باندې رولې ګلو ک سرګند ویا غ چې پزړونو کې مودي او کپټ وی الله به حساب کوي اشتد ذالک علی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره پیډه را سخت شوا وګوره وجه د اشکال باندې ځان پوی کړي د زړه کې کله داسې خبره او وسوسه راځي چې هغه په وس کې نه دي دلته وای دا لکه کومه خبره وسوسه دي کپټه او کسرګندې الله به حساب کړي رضا خود وس نه بار دي د اشکال په وجه پوه شوې صحابه باندې اصل کې بوج دی خبره راوسته دو دیرال اللہ اللہ حبیب تا جزئی سرکی ناستن حویو یا رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نتویقو منگا مکلف کلی شویو دا اعمالو ناغچ منگے طاقت لرو چی اغا مزد روجد جہاد دے صدق دا منگ دا مزوسم لرو دا روجی او دا جہاد او خیراتم لرو وقد انزل الله تعالى عليك هذه الايه ولا نطيقها الله دربان د آیات رو دی ګلوم خود دی وسو طاقت نلرو زکه زړه کې کله به اختیار خیالات او وسوسه او خبري زیو رازي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اتریدون ان تقولوا کما قال اهل الكتابین. تاسو اراده لرئ چې دا څه وایي لکه اهل کتاب چې ویلی او تاسو نمخ کې سمعنا واسینا ويمونستا حکمونه قبول کړي په خلې او د حال په اعتبار وي مونږ نه فرمانی کو بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. بلکې وايي الله مستا حکمونه قبول کړي دي او مونږ ته بيداري کړي امون ته نه بخنه غواړو استاد شان مطابق اے زمون غربا ویلیک المسویر او تا طرفت درت للی. نو با سعیم دا سیوی سنگا چی دا اللہ حبیب ہوئی نو اللہ اور پس رستو آیات رولی گلو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خکاری در تم آمائی دی آیات سره دا حکم منسوخ شو دا د صحیح حدیث مطابق د آیات تفسیر ده. دا شان دالی کرم الله تعالی وجهه کول له او دا کول د ابن عباس او د ابن مسعود رضی الله عنهم نا او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها لم منقول له. ادا حدیث د مسلم شریف کې مراغلی چې دې رستو آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها سره دغه حکم منسوخ شو. کم علما چې وای چې نسخه مختصه ده د انشاء پورې ولا یجری فی الخبر ولایت الکریمه من القسم الثانی. تا سمخ کې د نسخ په باب کې وی چې نسخه د انشاء پورې خاصي په اخبارو کې نسخ ناراضي اوامر او نواهیو کې نسخه ای. اوس د آیات خو د قبیله د انشاء نه ده دا خو خبر ده او خبر کې نسخ ناراضي اشکال باندې پوه شوي بای ها کنه د دې کې یو خبره مونږ په مانن سخ من آیتن کې کړي وو وای د خبر نسخ صحیح نه وي او یو حکم شرعي چې مفهوم من الخبر وي د داغه نسخ جائز وي. د دې کې د خبر کې نسخ نه دراغله یو حکم مفهوم د خبر را چر په بي اختيار او وسوسو نیول کې نو قاعده علماء دا سه ذکر کړي چې په اخبارو کې نسخ نه راځي والحکم الشرعي المفهوم من الخبر يجوز نسخه بالاتفاق. دا دا علماء قول چی وی آیات منسوخ ده او کم علماء چی وی چی آیات کے نسخ نشتا ناغی دی کی او توجیح کئی دا اغی مانا پا اعتبار بیا نسخ نشتا. دا مانا نیکنی چی آیات منسوخ نی دا یو معنا چې موږ وادو نو به آیات منسوخ نه وي ورنه د سلفو د جمهور د قول مطابق آیات منسوخ دي. شاول الله رحم الله الفوز الكبير کې وایي وین المراد ما فی انفسکم من الاخلاص والنفاق. مراد د ما فی انفسکم نه اخلاص او نفاق دي لا من احادیث النفس التي لا اختیار فيها فان التکلیف لا يكون الا فيما هو في وسع الانسان ویدی دے کی ما فی انفسکم نا اخلاص و نفاق مراد دے آغا دزڑ خبری ندی مراد چیغی کی اختیار نشتا او د انسان پا وسکی ندی نگور دا مانا کمو دا آیات نوالو نبی آیات منسوخ ندے وین تبدو کسرگند وی خلق و تماغ اخلاص و نفاق فی انفسکم چستا سودی زرنو کے او تخفوه یا دغا نفاق و اخلاص پٹھوئی یحاسبکم به اللہ اللہ با پدی در سر حساب کی فیغفر لمن یشاو نبخن بو کی آغا چال چو غاڑی ویعذب من یشاو او عذاب بور کی چال چو غاڑی واللہ علا کل شئین قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والا دے پا ہر شی دا اللہ قدرت و طاقت چنی دا آخری آیاتو ندی دی دیر فضائل پا حدیث صحیح ہو کراغلی دی یو حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائے من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلة کفتاہ صحیح ہے نو حدیث دیو ایچا چی دا دعا یا تون دا آخر دا سورة بقری پیوش پکیو لستل بس داور تا کافی دی او د کفتاه تفسیر کې اشاره لکی دا ورته د شپې د شرونو نه کافی دي او دا د مستحب او نورو نفلی اعمالو نه کافی دي دارنګه حدیث کې راغلی دا الله حبیب فرمای دا اخیرنی دعایا اتونه د سوره بقره ما ترا کړی شوی من کنز تحت العرش دیو خزانه نش د عرش دلان لدا او دا زمانه مخ کې بل پیغمبر ته نور کړی شوی علی رضی الله عنه بوی ما ارا حدن یاقل زنوینم یوتن چې عقل لري او هغه ته اسلام رسیدلې ا دې دی ترغی ودشي تر دې چې آیات الکرسی وللی او دا دوانا آیاتونا خیرنی دا سور بقری اولولی دا دوانا آیاتونا دا سور بقری اولولی آیو حدیث دا مسلم شریف مخک در تطیرو نبی علیہ السلام او جبریل علیہ السلام ورسر ناس تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی یو برن اواز واو ریدنو جبریل علیہ السلام سر پورتکو اسمان تا ویدائی و دروازه دا چی دا اسمان نا کلاو شو دینا مخ کی کلم نا کلاو داغین او ملک را نازل شو دا اللہ حبیب تر آغی ورته وی اب شر بی نورین قدو تی تا هما زیر واخل حبیب پیو دورن آگانو چدا تاسو له در کړی شوی دی او تاسو نمخ کې سیو پیغمبر ته نور کړی شوی یو سوره فاتحه او دوه مخيري دو آیاتونه د سوره بقره او ته بنلو له یو حرف یو جمله دو آیت د دوانو نه مگر تا ته بدر کول شي ندی کې ګور ډېرې دعایي جملې دي اواز عالمانو شمیر لیندی چې دمر دمر دعایي جملی دي دا هر دعا سره الله د قبلول وعده فرمایي ځکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی دي چې کله بنده وای غفرانک ربنا ویلیک المسیر نو رب ورته وای قد فعلت اے بند ما در تبخنو کا دیو ی رب مونږ نیسما ک مونږ نه هیرشی یا مونږ خطا شو نو رب وی قد فعلتو دی وی رب پا مونگ بوج ما چه لکا پا آغا خلکو دی بوجونا چولیو چه مونگ نمخ کیو نو رب وی قد فعلتو هر جملی سر دبرن دا جواب رازی آمن الرسول ایمان روڑ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما په هغه دین انزل الیه چراله گل شوی دی غویتا من ربه د طرف د رب دا غوینا او دا آیات چې نازل شو چې امن الرسول نو دا الله حبیب و حق له ایومنا او دا خبر ورته حق د چی ایمان وروړي ایمان وروړ د الله رسول بما انزل الیه فهاغ دین چرا لگل شوید دویتا من ربی د طرف درب دوینا والمومنون او مومنانم ایمان روڑ دے کلن طولو آمن باللہ ایمان روڑ دے پا اللہ وملائکتی ہی پا ملائک دا اللہ چدا ملائک دا اللہ مخلوق دے معصومون دی او د گناهونو نپاک دی و کتبی ہی او د الله په کتابونو باندې چې څومره کتابونه الله را لېګلیو دا حق او د قران درات لو سره منسوخ شي دی و رسولی او ټول ایمان روړ دی د الله په ټول رسولانو پیغمبرانو لا نفرقو مونگا بلتو نو جداوال نکو بین احدیم بر رسولی پا من دیو کی د پیغمبرانو دا اللہ نا پا ایمان روڑو کی وقالو سمعنا سمع دیده کی پمانا دا قبلولو دا وقالو سمعنا وائدی اللہ مونستا حکمون قبل کری وَأَطْوَعْنَا وَتَابِدَارِ مُكْرِدَا کَمُ اَوَامِرُ نَوَاهِيُ تَا اَوَامِرُ تَا مُرَابَلِ او نَوَاهِيُ نَا مُمَنِكَ مُنگ تَابِدَارِ اختیار کرِدَا امام رازی رحم اللہ وَي سَمِعْنَا كِتَشْ ظَاهِرِ وَرِدَلْنِ دِي مُرَاد ذکر دی مدحنی ہے چا تشوا وَرِدَلْنُ وَلَّهِ مَدْحَنَكَئِ اور دل آغا مدحوی چی آغا شی قبول کی نوی دیدے کی اوری دل دی بی آذان عقولنا منگ دا اقل پا غگنستا خبر اوری دلی او زان مو پی پوہ کڑے ذکر دا اللہ دا مدح پزے کی وئی ادا تشو اوری دو مدحنی چی آغی کی قبول والے و اجابت د حقنی غفرانک دا غفرانک دې دې کې منسوب دې اخو مفعول مطلق دې اغفر غفرانک بخنو کې بخنستا یادې کرام مفعول به دې نسالک غفرانک سوال کو تا نستاد بخنی اگر دا یو عجیب سوال لے اللہ استا دا شان مطابق در نسوال کو بخنا غوارو زمونگ دا شان مطابق بخنا مکے استا دا شان سر چکم بخنا خائی اما شعور خبر لگنا کوئی پخوای او سخی سڑے اگر تا بے سخی ارسلا خان ویا بھائی وی اختر راگی دیو سری دا بچو دا غنو جامین ہے اور تر راگی دا بچو جامین اشتا وی پسو کازا بکارو شی اغورتوی پیو لس گازا وی جی لس گازای ورکن نو کارو نشو نابیار آره وی کارو نشو وی تاوی چی لس گازا وی ما خود سخیر سلاخان گزو نیادون سب پوچھوی پی خبر آمان دکاندار گزو نو خمی نیادون دلتاوی بخنو که خوزما دشان مطابق نا تا سمرلوی شان والے شان دی سمرلوی دی دوستا بخنا بسمرلو یوی ورته دنیا بادشاہ کې چاته لک شی ورکو نو خلک خان دی وي بادشاہ لا ګور لغو د شی ورکو وای ته د بادشاہانو بادشاہ اے د خپل شان مطابق بخنو کی ودا چې لولې نو ګور دا خبره مخې لکوي چې بخنه غواړم خوستا د شان او د عزت مطابق ز د خپل شان مطابق بخنه نغواړم ستا شان لوی دې ستا مغفرت واسع دې غفرانک بخنه او طلب د بخنه کو مخستا د شان او د عزت مطابق ربنا اعزم غربا ویلک المسویر او تا طرف ته درد للی مونب مرو تا ته بدرزو بیا برا پورته کیغو تا ته بپیش کیغو ویلک المسویر لا یکلف الله نفسا الا وسعها په تکلیف کې نه چي الله یو نفس مگر دا غد وسو طاقت مناسب چې څومره د وسو طاقت ده نو دومره ده مکلف ده او کو وسینی بیمار ده روزه نشینی وي وي قضا به رو ګرځه مز نشی کوله په ولاړن وي پناستو کا کپناستنی نوی پپروتاو کا او دسنشی کولی وی تیمم وحا تکلیف کی ناچه اللہ یو نفس اللہ وساها مگر داغد وسو طاقت مناسب لها ما کسبت د دی نفس دا پارا با حغوی کسبت چی دک بنی کی کڑی دا وعلیها مکتسبت اپا دی نصب بوجوی حاغا چی دکم گناونا و شروع نکڑی دی ادلتا مفسرین وی دنیکی پا طرف کې کسبت ذکر کو اد گناغی کی اکتسبت دے اور دوانو بابونو کې فرق راوستو پجانب الخیر کی کسبت ہوئی او په جانب الشر کې اکتسبت وی وای دا اکتسبت یې زکوې نفس هم خواهش لري اغم دی طرف تراخ کل کای زکد گناهونو خواهشات نفس ما غیته توجه کای انیکو ته ډیرس توجه نیوی زکد انیکو سره کسبت وی او د گناهونو سره اکتسبت وی لها ما کسبت د دې نفس د فارغ سوي چې د کوم خیر کړه دې او کوم نیکي کسب کړی والها مکتسبت اپ دې نفس باندې با سزا د اغ گناهونو وی چې کوم شرونه د داغه کسب کړي ربنا اعزم غربا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اے زمونگا ربا مونگا مرانی سے کمونگ نحیر شی او اخطوانا یا مونگا خطا شو اے مواخذ باب مفعلو نو آیا باب مفعلو دیدے کی پخپل مانا دا کنا نو بازی مفسرین وی پخپل مانا دا زکا اللہ رانی سی گناہگار پسزا ا گنہگار مواخذہ کئ د ربنا مطالبه کئ د عفو نو باب مفعل پخپل معنا دا بندا نیول کئ مطالبه کئ د عفو او لارا نیول کئ گنہگار لره سزا سره ذکه باب مفعل ذکر کا اے زم رب منی سی کمون نهیر شی او کمون خطا شو دیده کی اشکال لے چی پہیرا او خطا خسوکنی وے نشی حدیث کی راغلی او دا حدیث امام نووی وی سندن حسن لے نبی علیہ السلام وی رفعان امتی الخطوا والنسیان وما اکرہو علیہ زما د امت نه ګنا پورته شوی د خطا او د هېره اچ یو شی باندې پدای زور وکړې شو نو چې د الله حبيب وای چې په هیر او خطا الله نیول نکي د دایات سما ناشو چې مونږ نسیما که مونږ نه هیر شي او که مونږ خطا شو ابا اشکال باندې پوښوي کله سره پوښو نو بیا په جواب پوېږي نو د دې علماو مختلف جوابونه کړی یو په جوابونو کې دام دی چې د نسیان ندی دی کې ترک مراد دی او د دې خطا نه عصیان مراد دی اوبای اول نه مراد سره ترک او نسیان په معنا د ترک راځي او د دویم نه مراد څه ده د خطا نه عصیان مراد ده وګور دا یاد د سیمانا شوا اے زمونږ رب لا تعاقبنا لا ترک الواجبات وفعل المنهيات الله مونږ لا عذاب مرا کې رانی سي مما پترک د واجباتو ځکه نسیان په معنا د ترکو او خطا په معنا د عصیان او وفعل المنهيات فقول داغ چې مونږ داغ نه من کړی شویو دویم جواب علما او دا کړي خو توجه بغواړي ان المراد منهما ما هما مسببان عنه من التفريط والاغفال وی مراد د دې دواړو ناغدي چې دا دواړه ما هما مسببان عنه چې دا داغینا مسبب دي ځکه په هیرا او خطا کې تفریط راځي اپا دی کې غفلت راځي کسړې غافل ني نو بیا هیرا او خطا نه راځي هیرا وای موږ غفلت کړل نو معنا د دواړو سوا لا تو اخذنا بذالک التقصير مون پدغه کوتا هي منی سي چې موږ نه غفلت او افتفریت راغلو او داغې نه هیرا او خطا جوړ شو او یو دریم جواب دار وي اگر چې په هیرا او خطا نیول نشتا خدا ګناهونه پشان د زهر دی یک چا په هیرا زهر اوس کول نو غل سوي کنه وی ولا اکه په خطا سره زهر اوس ګنا په منزلې د زهر دا ندی کې هیرا او خطا نی یادې دې کې علما او ذکر کړی دي چې مراد د دین سره اے په خطا او په نسیان خو دې نه را نیسي خو دې کې دنیوي سم وي دنیوي پکړ وي پکې وای اصل کې دې دې کې رانی ول پسري فی ما یتعلق علی ذلک من الاحکام لکه ګور په اتفاق باندې یو سړی په هیرا او خطا او کار وکړ نو تاوان خو به راضی په هیرا او خطا دی مصبر خو نو قضا به در باندې راضی چا په خطا سره قتل کو نو دیت به راضی صرف قصاص ته ساقط شو نو دی باندې چې کوم سيزونه احکامات سکیږي آپې مرتب کیږي اغته مراد دی اے زمونږ ربا منی سي مونږه کمون نه هیر شي یا مونږه خطا شو ربنا اے زمونږ ربا ولا تحمل علينا مبارکه پمونږه اسرن بوجنا کما حملته لکه څنګه چې تا دا بار کړیو علی الذین فحق کسانو من قبلنا چې زمونږ نمخ کیو اسر نمرات اغا عمال شاق دی سخ سخ عملون دی لکه زمونږ نمخ کیو امتونو بانیو او اللہ مونگ تا پیغمبر رحمت را لے گلے او دا دین حنیف و ساننے نو دا اسر نمرات تکالیف شاق دی یا اسر اغ گناہ دا چی بیا دا توبی توفیق نملاوی اے بازی گناہنو سر توفیق صرف شی گناہ لبا گناہ موے زان با گناہ گا او دا توبی توفیق نملاوی گورا شیطان دی خپلی گناہ تا گناہ وی اچھ بنی آدم سجدو کی وی دے چغی کی جاڑی خود توبی توفیق تے سلب شوئے بعضی گناہ دا سیوی تب و گناہ موے خود توفیق دا توبی بننے ملاوی نباز علماء وی الاسر الزنب اللذی لا توبت لہو داغی گناہ توئی چیغینا بیاد توبی توفیق نمیلاوی گی ربنا اے زمونگ رب ولا تو حملنا او دل تیوی کما حملتہو علی اللذین من قبلنا ومخ کی خلقو دی اغبار کریو ورد من اسرائیلو توبا مواوری دوی قتل لے اس کی عبادت اکڑیو توبا صدا وی دا چاچه نده کڑی دی دی را پاسی او دا چاچه عبادت کڑی دی دی قتل کی او دای په شریعت کې قصاص و مافیا ڈوونا او کمزی چه و پلی چو آبه کٹکولو او زکاة سلورم ایسا وا زمون خو سلویختم ایسا سلورم ایسا زکاةو نو دا اغا گران بوجونو چی پاغی مکررو ایبان دا گران بوجون مکررو دارنگی پا مسافرینو دا اغا قوم دا توالود دا نه روبی پی بندی کی دا نه روبی پی بندی کی نو دا اغا تکالیفو ربنا ایز منگ رب ولا تحملنا او مبارک په موږ ما غالا تو قتلنا به چې نشته د طاقت موږ لردا غید پورته کولو وعفو عنا معفو کی موږ تدا غناونو چې پمن زموږ او پمن ستا کی دی الله ستا حقوق مزای کړی وعفو عنا فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا ما فيو کې مونتدا غناهونو چې په من زموږ اوستا کې چې ته پويږي مونږ سورې غنه دي راکي سمر کوتا هي او کمزورې دي وګوره هر جمله سره وي قد فعلتو اے بندته چې سغواړې بس ماده درکل واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك پردراوا چې پمونګه د هغه ګناهونو مبارک چې زمونږ او د بندګانو په منځ کې دي الله ته خو پردې راچې خو کدا بندګان درا نه خبر شي دوی خو پچا پردن راچې بلکې ګرځي دې نه پارا کوشش دا کوي چې څوک بدا سي به پردې کو او څوک وو شرمو اپا منبر بے زلیل و رسواکو وخفر لنا بخنو کی منتداغ گناہنو چی پا من زمونگا استاد بندگانو کی دی دی زمونگ پا دی عیبونو مخبرے ازمونگ دا ناکار آمالو ندی مخبرے گنی منگ دا دی ند خیر ستوکو نکو ورحمنا اپا مونگ رحمو کی فی ما یستقبل پر آروان زمانہ کی اے ماف دیکو ستاو زمونگ پا منس کی کم گناہو نوادم ماف کل او زمونگ او دخل کو پا منس کیم سریادم رات ماف کل اس آئندہ مونگا پا افاظت کی اس آتے ادا سمر جامع دعا شوا ورحمنا فی ما یستقبلو او پمغ رحم کی در روان زمانه بارکی او توفیق را کی چې بیا چرت په ګنا کی اختن شو اے وای ګناهګار دریو شی زونو ته محتاج دی یو چې الله د ته معفیو کی بل بندگانو روانه په پردوا چي وین شرمای او درم دا چې آئند دې په حفاظت کې او ساتي بیا داسيون کی هر ګناهګار دریو کارونو ته محتاج دی او دریواړې ذکر کن انت مولانا ته مالک او سید زمونگا فنصرنا نو مدد او نصرت کی زمونگا علی القوم الكافرین وقوم کافران باندی اے دو کفار و مقابل کی اللہ تزم مدد و نصرت کی